เรื่องพระพุทธศิลังคะธรรมราชตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย อาตมาภาพในฐานะตัวแทนคณะสงฆ์และเหล่าเนกขัมมะจารีทั้งหลายในที่นี้ขอถือโอกาสกล่าวสัมโมทนียคาถาถ้อยคำอันก่อให้เกิดความปิติปาโมทชื่นชมยินดีในการกระทำของท่านทั้งหลายก่อนเวลานี้สักเล็กน้อยขอท่านทั้งหลายจงได้วางมือลงไม่ต้องพนมมือตั้งอกตั้งใจฟังสักหน่อยเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการทำครั้งนี้ท่านทั้งหลายได้กล่าวถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่สามเณรและอุบาสกอุบาสิกาผู้นุ่งขาวห่มขาวผู้ทรงศีลทั้งหลายโดยกล่าวว่าเป็นของที่ได้มาแล้วโดยชอบธรรมได้มาโดยธรรมปรารถนาจะถวายเป็นการบูชาแด่พระรัตนตรัยสงฆ์หมู่ใหญ่สามเณรและเหล่าเนกขัมมะจารีชีพราหมณ์โดยหวังเพื่อจะให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นที่ล่วงลับไปความหมายความว่าการให้ทานของท่านทั้งหลายในวันนี้เป็นการให้ทานของสัตตปุรุษของบัณฑิตการให้ทานชนิดนี้พี่น้องทั้งหลายอาจจะนานๆจะได้พบจะได้เห็นจะได้มีผู้ที่ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมจาริกกันมาหลายๆถิ่นหลายๆที่ทิ้งความสุขสะดวกสบายที่บ้านมานอนกลางดินกินอยู่ใต้ร่มไม้วันละครั้งเดียวตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองเพื่อบำเพ็ญเนกขัมมะจารีเนกขัมมะธรรมแม้ท่านทั้งหลายก็เหมือนกันกว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทหนึ่งสลึงหนึ่งหัวหกก้นผิดบ่าแบกหลังหนุนทั้งจะหามาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวลูกเต้าต้องรับผิดชอบอย่างหนักหน่วงในภาวะปัจจุบันแต่ถึงกระนั้นท่านทั้งหลายก็ยังอุตส่าห์เจียดส่วนที่มีอยู่กระเม็ดกระแมรวบรวมกันมาเพื่อสนับสนุนหวังเพื่อจะให้เกิดประโยชน์และความสุขประโยชน์แก่ตนเองประโยชน์แก่โลกประโยชน์แก่พระศาสนาประโยชน์แก่บ้านแก่เมืองความสุขอันจะพึงเกิดมีในจิตในใจเกิดมาจากความดีที่ทำในวันนี้และตลอดไปถึงบิดามารดาญาติมิตรความสุขอันเกิดจากความดีนั้นเป็นสิ่งที่มองด้วยตาไม่เห็นเหมือนวัตถุแต่เป็นสิ่งที่จะซึมซาบลงไปในจิตในใจการให้ทานในวันนี้เป็นการให้ทานเพื่อความสุขท่านทั้งหลายจึงไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการเข่นฆ่าส่วนมากนั้นเราเคยได้ยินว่าเอาบุญเอาบุญบ้านนั้นเอาบุญบ้านนี้เราไปเอาบุญโดยชนิดเข้าใจว่ามันเป็นความสุขบุญแต่ละครั้งต้องฆ่างัวฆ่าควายจ้างหนังจ้างหมอลำจินเหล้าเมายามันมีความสนุกสนานเราจึงเรียกว่าบุญนั่นเป็นบุญเปลือกบุญกับพี่บุญขี้สนิมบุญมันไม่ใช่บุญที่ถูกต้องในศาสนามันจึงเป็นเหตุไม่ให้สังคมเราเกิดประโยชน์ไม่เกิดความสุขแก่ชีวิตยิ่งทำบุญเข้าไปก็ยิ่งทุกข์ยากยิ่งลำบากขาดแคลนลงไปเศรษฐกิจของครอบครัวของบ้านของเมืองด้วยเหตุนี้บุญอย่างนี้ที่เรามาทำนี่มันเป็นบุญของสัตบุรุษเป็นบุญของบัณฑิตบุญชนิดนี้จะต้องใช้กำลังถึง3กำลังบุญชนิดที่ฆ่างัวฆ่าควายซื้อเหล้าซื้อยามากินจ้างหนังจ้างหมอลำทำลายจิตใจลูกหลานบ้านเมืองทำลายเศรษฐกิจอันไร้ประโยชน์แก่สังคมจะใช้กำลังเพียงอันเดียวคือกำลังทรัพย์แต่บุญชนิดนี้จะต้องใช้กำลังถึง3กำลังจึงทำได้1กำลังทรัพย์ที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์เก็บหอมรอมริบมา2กำลังศรัทธา เชื่อมั่นว่ามีบุญมีบาปรู้จักเชื่อในบาปในบุญในคุณในโทษศรัทธาที่ถูกต้องสามจะต้องเป็นกำลังของปัญญาต้องเป็นปัญญาชนจึงจะทำบุญชนิดนี้ได้ถ้าหากขาดกำลังทั้งสามกำลังบุญชนิดนี้ไม่สามารถที่จะทำได้แม้จะมีทรัพย์เป็นแสนเป็นล้านถ้าขาดปัญญาและศรัทธาก็ไม่สามารถจะทำบุญชนิดนี้ได้เพราะบุญชนิดนี้มันไม่สนุกคนโง่คนพาลเขาไม่ยกย่องมีแต่บัณฑิตจึงจะรู้ได้เพราะเหตุนั้นบุญชนิดนี้แม้มีเงินถ้าขาดศรัทธาขาดปัญญาก็ทำไม่ได้ทีนี้เมื่อมีศรัทธามีความเชื่อในบาปในบุญแล้วก็มีทรัพย์สมบัติพอจะทำได้แต่ไม่มีปัญญามองเห็นเหตุเห็นผลว่าการทำอย่างนี้จะเป็นการช่วยเหลือต่ออายุให้พระพุทธศาสนาคือพุทธศาสนาอาศัยบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อมีศีลมีธรรมในจิตในใจแล้วเขาก็จะช่วยกันรักษาต่อไปเป็นแบบเป็นอย่างบ้านเมืองก็จะสงบจะรำงับเราก็มีส่วนที่ช่วยให้ศาสนายังอยู่ช่วยบำรุงอุปถัมภ์คำจนผู้ประพฤติธรรมมองเข้าไปลึกๆ ก็ยิ่งเห็นว่าบุคคลเหล่านี้มากันหลายจังหวัดหลายตำบลอำเภอมาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มาอยากสนุกสนานเพลิดเพลินมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาคนเหล่านี้จึงเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลเหมือนนาผืนใหญ่ที่เต็มไปด้วยปุ๋ยเต็มไปด้วยน้ำปลูกอะไรลงไปข้าวป่าก็จะงดงามถ้าเรามองไปอย่างนี้ลึกซึ้งไปอย่างนี้มันก็มีปัญญาที่จะทำได้เมื่อวานมีโยมมาจากบ้านกุจารคนมาเห็นก็บอกว่าผมน้ำตาไหลผมอดไม่ไหวน้ำตาไหลเห็นแล้วปาปื้มใจยังไม่ทำอะไรเพียงแต่เห็นก็ชื่นใจเห็นอะไรลุงเห็นอะไรอาตมาถามเห็นผู้มานุ่งขาวห่มขาวมีความสงบเสงี่ยมประพฤติธรรมเห็นผู้มาทำบุญมาทำบุญจังหันมาทำบุญทำทานไม่ได้หยดได้หย่อนเขาเหล่านี้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจแท้ๆอาตมาเองก็เหมือนกันอิ่มใจตั้งแต่วันแรกมาวันนี้แล้วอาตมาไม่ได้ฉันอาหารเลยอิ่มอิ่มบุญของพี่ของน้องอิ่มบุญของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยากเห็นบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ไม่อยากเห็นการทำบุญชนิดที่เผาผลาญทำลายเศรษฐกิจทำลายชีวิตที่ดีงามของลูกของหลานจ้างหนังจ้างหมอลำส่งลำชิ่งตีกันฆ่ากันเราก็เรียกว่าบุญชนิดนั้นถ้าพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่พระองค์ก็สายพระพักสันพระเสียนว่ามันทำไม่ถูกมันเป็นไปเพื่อทำลายทั้งทรัพย์สินและจิตใจคนให้ต่ำช้าเร็วซ้ำอาตมาอิ่มใจชื่นชมยินดีในการกระทำของท่านบุญชนิดจึงถือได้ว่าเป็นบุญของบัณฑิตทานชนิดนี้จึงถือได้ว่าเป็นทานของสัตตบุรุษสัตตบุรุษเท่านั้นจึงให้ทานครบองค์ห้าองค์ห้าคืออะไรศรัทธายะทานังเทติให้ทานด้วยศรัทธาด้วยใจบริสุทธิ์แท้สกจังทานังเทติให้ทานด้วยความเคารพเคารพคืออ่อนน้อมถ่อมตนมองเห็นคุณค่ากาเลนะกาลังเทติให้ทานถูกการถูกสมัยเวลาเช่นนี้เราหาไม่ได้ทุกวันมันถูกจำกัดด้วยเวลาปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งหรืออาจจะไม่มีอีกก็ได้ปีต่อไปถ้าอาตมาตายไปซะก่อนไม่มีใครอยากจะจัดเหมือนกันวัดวาอารามถ้ามองเห็นแต่รายได้มองเห็นแต่เงินเข้าวัดก็ไม่จัดบุญอย่างนี้ไม่เรียกคนมาประพฤติธรรมอย่างนี้เมื่อเห็นนี้มันจึงถูกจำกัดด้วยเวลาเพียงเล็กน้อยเราก็หาไม่ได้การให้ทานที่ถูกการเวลาเช่นนี้หนึ่งทรัพย์สมบัติสิ่งที่จะให้ทานก็บริสุทธิ์แล้วน้ำใจเราก็บริสุทธิ์สองผู้ที่จะมารับทานล้วนแต่เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ในจิตในใจล้วนๆอย่างนี้ การให้ทานอย่างนี้จึงเรียกว่ากาลทาน 3. เวลานี้ผู้ประพฤติธรรมมากย่อมขาดแคลนแต่ถ้าเรามาอุปถัมภ์เสียวันหนึ่งกินวันละครั้งเดียวไม่เสียเงินเสียทองมากเหมือนไปข้างหัวข้าควายจ้างหนังจ้างหมอลำแต่มันสงบใจทำแล้วอิ่มใจเบิกบานใจใครไม่ยกย่องสรรเสริญก็ตามความรู้สึกดีงามฝังอยู่ในจิตในใจของเรามันจะรอที่จะผลิดอกออกผลพระพุทธเจ้าว่าผู้ให้ทานถูกการเวลานี้มันจะรอให้ผลบางทีเวลาจำเป็นถ้าเรียกว่ามันจะให้ผลในยามจำเป็นในยามคับขันกาลคตาจัสสะปริปุณาโหติย่อมได้ตามปรารถนาถึงเวลาคับขันจำเป็นเวลานี้มันจำเป็นอยู่เพียง7วันต่อ1ปีแล้วก็ขาดแคลนเรามาถือช่วงนี้อุปถัมภ์ค้ำจนผู้ประพฤติธรรมอันที่4เราให้ทานด้วยหวังอนุเคราะห์จิตตังอนุขหิตะจิตตังเทติให้ทานด้วยการหวังที่จะอนุเคราะห์อนุเคราะห์แก่ผู้มาประพฤติธรรมมาแต่ตัวไกลๆอนุเคราะห์แก่หมู่แก่คณะแก่ศาสนาให้ท่านเหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้วันหนึ่งประพฤติธรรมแม้เราเองมาไม่ได้เรามีทรัพย์สมบัติพอจะเลี้ยงกันได้เราหาความสุขจากความดีจากการกระทำอาตมาเห็นแล้วอิ่มอิ่มแทนอิ่มใจส่วนมากจะเป็นคนไม่ค่อยร่ำค่อยรวยครูบาอาจารย์ก็เงินเดือนไม่มากไม่ไม้พานโรงก็เงินเดือนไม่มากไม่ไม้แต่ว่าเรามากด้วยน้ำใจคนอื่นที่มีเงินมากกว่านั้นเขาไม่กล้าทำเพราะเขายังไม่เป็นสัตบุรุษยังไม่เป็นบัณฑิตทรัพย์คนดีแม้มีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วแม้มีมากกระหนี่ในกินไม่ได้เหมือนน้ำสมุทรสุดจะเค็มน้ำมหาสมุทรมีมากแต่มันกินไม่ได้มันเค็มน้ำในบ่อของเราน้อยแต่มันอร่อยมันดื่มได้เหมือนทรัพย์คนดีแม้เขาจะยากจนแม้เขาจะมีน้อยแต่มันเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแก่ศาสนาแก่บ้านแก่เมืองดังท่านทั้งหลายทำในวันนี้เหมือนบ่อน้ำน้อยแต่มันมีประโยชน์ทำบุญเพื่อหวังอนุเคราะห์อย่างนี้สุดท้ายทำไม่เบียดเบียนอัตตานัญจะปารัญจะอนุปาหัจจะทานังเทติให้ทานไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นตนเองก็ไม่พอจะเดือดร้อนเพราะการกระทำเช่นนี้ชวนพี่ชวนน้องชวนเพื่อนชวนฝูงมาทำวันหนึ่งแล้วก็ชื่นใจปลื้มใจไปอีกนานถ้าสมมติว่าเรามีหูทิพย์เราอาจจะได้ยินเสียงสาธุการของเทวดาดังกึกก้องว่าโอ้ทานนี้คือทานของบัณฑิตหนอเทวดาจะสรรเสริญอย่างนี้เราไม่ได้ยินในพระไตรปิฎกเล่าไว้ว่าเมื่อเวลาพระอินทร์จะขึ้นรถเวชยานราชรถจะพนมมือไหว้ไปรอบๆจนเป็นเหตุให้มาตุลีผู้ขับรถแปลกใจก็เลยถามว่าเทวดาในไตรทศมนุษย์ในโลกท้าวมหาราชทั้งสี่ย่อมกราบไหว้พระอินทร์แต่พระอินทร์ไหว้ใครอีกทำปากมุบมิบมุบมิบพระอินทร์ก็บอกว่าอาหารจะสีระสัมปันเนจิระรัฏฐสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพมจริยปรายเนเยขหัตถาปุญญกลาสีระวันโตอุปาสกาคฤหัสถ์เหล่าใดเป็นผู้ทำบุญบุคคลเหล่าใดมีศีลบุคคลเหล่าใดจิตใจตั้งมั่นในสมาธิคฤหัสถ์เหล่าใดที่ทำบุญอนุเคราะห์แก่ผู้มีศีลเราไหว้บุคคลผู้เช่นนั้นเมื่อพระอินทร์พูดอย่างนี้เทวดาทั้งสวรรค์ก็แซ่ซ้องสาธุการไหว้ตามด้วยมีเรื่องเล่าไว้ในพระไตรปิฎกในสมัยพุทธเจ้ามีพระชนมายุอยู่มีภิกษุรูปหนึ่งท่านมีฤทธิ์เดชพิเศษท่านมีตาทิพย์สามารถที่จะมองดูโลกเป็นพันจักรวาลเหมือนดูลูกขามป้อมในฝ่ามือไม่มีภิกษุองค์ใดที่จะมีตาทิพย์ได้กว้างไกลขนาดนั้นแล้วตอนที่ท่านเป็นเด็กก่อนที่ท่านจะออกบวชท่านไม่เคยรู้จักคำว่าไม่มีไม่มีคือไม่รู้จักแม้แต่คำว่าไม่มีพระองค์นั้นชื่ออนุรุทธะมีพี่ชายร่วมท้องแต่แม่เอาใจมากเขาเป็นลูกคนสุดท้องเป็นลูกของสากยะวงศ์ตระกูลเดียวกับพระพุทธเจ้า ไม่เอาใจมากเป็นลูกล่าโลกสะท้องวันๆก็ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนมีวันหนึ่งก็ไปเที่ยวเล่นเล่นพนันเล่นหมากรุกเล่นกินขนมกันเล่นไปวันนั้นเล่นยังไงก็สู้เพื่อนไม่ได้พอหมดก็บอกคนใช้บอกไปเอาขนมมาไปหมดแล้วสู้เขาไม่ได้คนใช้ก็ไปเอามาแม่ก็เอาใส่หม้อให้เดี๋ยวก็แพ้อีกบอกไปเอามาอีกไปเอามาเท่าไหร่ก็ไม่ชนะเขาสุดท้ายก็หมดไม่มีขนมหมดแล้วก็บอกคนใช้ไปเอาอีกสู้เขาไม่ได้หมดแล้วคนใช้ก็ไปเอาแม่ก็บอกว่าไม่มีขนมไม่มีหมดแล้วขนมไม่มีคนนี้ก็มาบอกว่าข้าแต่ลูกเจ้าขนมไม่มีขนมไม่มีแม่บอกขนมไม่มีอนุรุทธกุมารบอกว่าไปเอาขนมไม่มีนั่นแหละมาฉันยังไม่เคยเห็นขนมไม่มีมันเป็นอย่างไรเพราะเกิดมาแม่เอาใจไม่มีคำว่าปฏิเสธว่าไม่มีคนใช้ก็ไปเอาไปบอกว่านี่ลูกเจ้าไม่รู้จักแม้กระทั่งคำว่าไม่มีให้เอาขนมไม่มีไปสู้เขาไม่ได้แม่ก็เลยคิดว่าลูกเรานี้เคยเอาใจมาตลอดไม่เคยทุกข์ไม่เคยยากไม่เคยรู้จักแม้กระทั่งคำว่าไม่มีก็เลยเอาหม้อเปล่าๆกับฝามันปิดไว้เอานี่ไปให้ขนมไม่มีไปถึงก็ถือหม้อไปนี่ขนมไหนขนมไม่มีเอามาดูพอเปิดออกมามันก็มีขนมมันก็หอมกลุ่นอยู่เช่นนั้นหอมมากอร่อยอร่อยยิ่งกว่าเก่าที่นี่ท่านก็เลยเอาให้เขาแล้วกินเองมันหอมผิดปกติแล้วก็กลับมาว่าแม่บอกแม่นี่ไม่รักลูกขนมไม่มีอร่อยอร่อยอย่างนี้ทั้งหอมทั้งหวานไม่เคยพบไม่เคยให้กินเลยเอาให้พี่กินหมดหนูไม่ให้กินเลยอะไรแม่ก็งงไม่รู้จักไหนขนมไม่มีนี่อยู่ในหม้อแม่กินดูก็หอมสุดท้ายตอนไปบวชก็เป็นผู้มีตาทิพย์มากเขาไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าเหตุที่เธอไม่รู้จักคำว่าไม่มีนั้นความจริงมันก็ไม่มีขนมแต่ว่าเธอได้ทำบุญญากตาธิการอันยิ่งใหญ่เธอให้ทานครั้งเดียวเทวดาทั้งโลกกธาตุได้สาธุการกันกึกก้องเมื่อสมัยก่อนนู้นในสมัยเธอได้ให้ทานกับพระประเจกกับพุทธเจ้าชื่ออริฏฐะเธอเป็นคนทุกข์ยากลำบากเกี่ยวหญ้ารับจ้างบ้านเศรษฐีไม่เคยให้ทานเลยแต่ทานของคนจนทานรู้จักการเวลาทานเพื่อหวังอนุเคราะห์ทานไม่เบียดเบียนทานด้วยศรัทธาทานด้วยความเคารพพระทั้งหลายก็อยากฟังขอให้พระองค์ทรงเล่าเรื่องบุพกรรมของท่านผู้นี้ให้ฟังทีพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าย้อนหลังจากนี้ไป3-4กับย้อนหลังไปโน้นอนุรุทธะกุมารที่มาบวชนี้แต่ก่อนเป็นคนทุกข์ยากจนเข็ญใจได้ไปขอรับจ้างบ้านสุมาณะเศรษฐีที่เมืองพาราณสีเศรษฐีมีม้ามีช้างเยอะก็เลยเห็นว่าเธอมีความรู้อะไรไม่มีอะไรมีแต่เรี่ยวแต่แรงถ้าอย่างนั้นเธอจงเกี่ยวหญ้าหาบหญ้ามาตลอดเกี่ยวแล้วหาบมาให้ช้างให้ม้ากินฉันจะแบ่งข้าวให้กินก็เอาเมียมาด้วยวันเศรษฐีก็ให้ข้าววันละหม้อเช้ามาก็ได้หม้อหนึ่งข้าวเมียก็ทำอาหารแกก็ไปเกี่ยวหญ้าแล้วก็มากินข้าวทำดำเนินชีวิตอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งเห็นแต่พระประเจกกับพุทธเจ้าผู้ทรงศีลเข้าไปบิณฑบาตนึกอยู่ในใจว่าคนรวยเขาทำบุญเขาใส่บาตรมีแต่อาหารดีๆเรานั้นหาจะกินก็ไม่มีเรานี่มันทุกข์มันยากเพราะว่าเราไม่เคยทำบุญชาติก่อนเราคงจะไม่ได้เคยทำบุญทำทานอะไรไว้เลยทำอย่างไรเนาะเราจะได้ใส่บาตรในบ้างคิดมาหลายวันเหมือนกันแต่ถ้าจะใส่มันก็ไม่พอจะกินทุกข์ยากลำบากก็คอยแต่คิดว่าเมื่อไหร่เราจะได้ข้าวมากๆขึ้นหลายกว่านี้วันหนึ่งไปเกี่ยวหญ้าหาบมาเห็นพระประเจกกับพุทธเจ้ายืนอยู่ใกล้ๆบ้านมาบิณฑบาตและเชิญนึกขึ้นมาได้ว่าถ้าเกิดว่าเรารอให้เรารวยมีข้าววันละ2-3หม้อซะก่อน เราอาจจะไม่ถึงนั้นอาจจะตายซะก่อนชีวิตเป็นของน้อยเหมือนน้ำค้างบนใบหญ้าเมื่อถูกแดดแผดเผาก็หดแห้งเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นเราทำวันนี้เลยดีกว่าอดมันสักวันหนึ่งพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่ก็ถามภรรยาว่านี่ข้าวของเธอทำเสร็จหรือยังภรรยาบอกว่าของฉันนั้นกินแล้วเหลือแต่ของพี่แบ่งไปให้สำหรับนางเมื่อเอามานี่พอมาเสร็จบอกวันนี้ฉันไม่กินหรอกฉันจะกินเอาพรุ่งนี้ก็เอาข้าวไปใส่บาตรพระปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์มากออกมาจากนิโรธสมาบัตินั่นเองปรากฏว่าเสียงเทวดาทั้งหลายสาธุการดังกึกก้องขึ้นในอากาศคนทั้งหลายไม่ได้ยินแต่เศรษฐีที่เธอไปอยู่อาศัยได้ยินเทวดาอยู่ในฉัตรบ้านเศรษฐีมีฉัตรเทวดาอยู่นั้นสาธุการขึ้นบอกโอ้ทานของบัณฑิตโอ้ทานของบัณฑิตยิ่งใหญ่จริงหนอทานของบัณฑิตเศรษฐีได้ยินข้าวก็คิดว่าอะไรเราให้ทานทุกวันไม่เห็นสรรเสริญวันนี้เพิ่งจะมาสรรเสริญเราให้ทานทุกวันเทวดาเอาหน้าไปไหนกูโตมุขาอิเมภวันโตเทวาเทวดาเอาหน้าไปไหนเราทานทุกวันเอาตาไปไหนไม่เห็นเพิ่งจะมาสาธุการวันนี้เทวดาบอกว่าเราไม่ได้สาธุการทานของเศรษฐีอย่างท่านท่านทานไปทิ้งๆคว่างๆแต่เราสาธุการการให้ทานของคนจนชื่อคนที่เกี่ยวหญ้าของท่านอันธภาระคนยากเข็นคนนั้นวันนี้เขาไม่กินข้าวเขาให้ทานอย่างชนิดที่ประกอบไว้ด้วยองค์ห้าประการของสัตตบุรุษผู้อย่างนี้เศรษฐีไปหาคนนั้นถึงบ้านไปขอซื้อบุญบุญของเจ้านั้นดีแท้ทานทีเดียวทานอะไรคนนั้นก็เล่าให้ฟังฉันขอซื้อ 1,000 กหาปณะเอาเงินนี้ฉันไปแล้วโอนบุญให้ฉันได้ไหมเศรษฐีมักจะเป็นเช่นนั้นมีเงินก็อวดแต่เงินอยากจะเป็นผู้แทนก็เอาเงินไปซื้อเอาซื้อเอาซื้อเอาแต่บุญนั้นมันซื้อไม่ได้ซื้อจากคนอื่นอย่างนั้นความดีไม่มีขายอยากได้ทำเองเขาว่าอย่างนี้อันธภาระบอกว่าความดีไม่มีขายอยากได้ท่านก็ทำเอาเองท่านจงทำเอาเองเถิดแล้วก็ขึ้นราคาขึ้นเรื่อยขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนขอซื้ออันนภาระเนี่ยบอกฉันไม่กล้าขายกลัวมันจะหมดถ้าหากมันขายได้มันก็หมดนะสิฉันเกิดมาเพิ่งจะได้ทำวันหลังพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตก็กราบถามว่าเขาถามซื้อผมบุญของผมเมื่อวานผมขายแล้วบุญผมจะเหลือไหมเขาให้เป็นแสนแล้วผมไม่กล้าขายกลัวมันจะหมดพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนจุดประทีปแสงสว่างไว้ในที่มืดถ้ามีคนอื่นมาขอจุดต่อไปเป็นร้อยดวงพันดวงหมื่นดวงแสนดวงความสว่างของท่านจะหมดไปไหมคนนั้นก็บอกว่ายิ่งสว่างเพิ่มขึ้นอีกเป็นแสนเท่าเป็นล้านเท่าถ้าเขามาจุดเหมือนกันจงให้เขาไปเถิดอนุโมทนาบอกว่าเราไม่อยากได้เงินท่านแต่เราขอแผ่ส่วนบุญสัพพปฏิทานามัยท่านจงอนุโมทนาเถิดพอกล่าวอย่างนี้คนนั้นก็ดีใจบอกเศรษฐีตามนั้นเศรษฐีก็มอบเงินมอบทองหลายคนมาขอซื้อบุญมอบให้เป็นอันว่าเราทั้งหลายที่ได้ทำในวันนี้เมื่อคืนลูกหลานมากันเต็มบ้านตาดบ้านเทศมากันทำวันก่อนพี่น้องมาเป็นพันๆ3คันรถบัสคนไม่มากเท่าเมื่อคืนคนมาทำอาหารมากกว่าวันก่อนเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นก็พลอยได้บุญได้กุศลกับท่านทั้งหลายขอท่านจงชื่นชมท่านจงยินดีเถิดการกระทำของท่านเป็นประโยชน์แก่ท่านเองเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแก่สาธารณะยามใดตกทุกข์ได้ยากยามใดลำบากเข็นใจยามใดมีความทุกข์ทนหมดหมองปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นยามนั้นขอจงอย่าลืมคิดถึงบุญนี้มากๆว่าเราเกิดมาไม่เสียชาติเราได้ทำความดีไว้แล้วบุญนั้นถ้าหากยังไม่ได้ช่วยเราในวันนี้วันหน้าคงจะผลิดอกออกผลขึ้นชื่อว่ากรรมนั้นไม่ว่าจะดีจะชั่วใครทำแล้วย่อมได้รับเป็นที่น่าคิดอันหนึ่งนะฝากท่านไว้เมื่อท่านได้ทำบุญมากๆบุญอย่างนี้ถ้าหากท่านมีกรรมช ชั่วกรรมบาปได้ทำไว้ก่อนมันจะมาทวงหนี้มันเห็นท่านมีเงินแล้วเหมือนคนเป็นหนี้เราเขาเป็นหนี้เราเขาไม่มีเงินใช้สักบาทเราก็ขี้เกียจไปทวงไปถามยังไงก็ไม่ได้จะเอาตำรวจไปจับก็เข้าคุกเรานั่นรอเผื่อว่ามันมีแต่ถ้าวันหนึ่งเราเห็นลูกหนี้เรามีเงินเขาถูกเลขถูกหวยเขาขายเสียงขายของวันนั้นเราก็จะไปถามเอาเดี๋ยวนั้นแหละตัวมันจะหมดเหมือนกันถ้าเราทำบุญมากๆเจ้ากรรมนายเวรของเก่าของเราที่ทำบาปทำกรรมไว้เขาเห็นเรามีบุญเขาจะมาถามเอาอาจจะทำให้เรามีประสบการณ์เหมือนกับเราเป็นเคาะเหมือนเราจะเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้หรือเราจะสูญเสียอะไรบางอย่างเพราะเหตุนั้นอย่าลืมอย่าเพิ่งให้เขาทวงนะออกไปนี้เมื่อท่านรับพรแล้วจงไปตรวจน้ำลงในพื้นแผ่นดินใต้ร่มไม้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้เป็นกรรมเป็นเวรเป็นหนี้เป็นศีลที่จองเวรคนรักคนแค้นก็ตามรู้ที่รู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามอยู่ไกลก็ตามขอเทวดาผู้มีทิพย์อำนาจทิพย์จักษุทิพย์โสตะได้รู้ได้เห็นจงนำบอกกล่าวข่าวสารอันเป็นมงคลนี้ให้แก่ผู้ที่เป็นเวรเป็นกรรมอะไรแก่กันและกันอย่าเพิ่งให้เขามาทวงเอานะมันจะเจ็บจะปวดเอาละวันนี้สมควรแก่เวลา3 โมงกว่าแล้วขอยุติการอนุโมทนาคาถาผ้าผ่าตาไถลงเพียงเท่านี้สุดท้ายเชิญท่านทั้งหลายเตรียมรับอนุโมทนาคาถาโดยคณะสาธยายสืบต่อไป